İbrahim'den korku gidip de kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadele etmeye başladı. Lut peygamber orada olduğu için azabın kaldırılmasını veya hafifletilmesini istiyordu.